Mais. Alors, everybody, we will sing, sing a song, You're Driving Me Crazy, with my friend, my sweet, my darling, mon homme, ma gueule, ma vache, Jean Pablon, et sa môme, Miss Tinguet, in English. Allez, vas-y, pépé. J'y vais, mon gars. Αν η βλακεία δεν ήταν σχεδόν απαράλλακτα όμοια με την πρόοδο, το ταλέντο, την ελπίδα ή τη βελτίωση, κανείς δεν θα δεχόταν να είναι βλάκης. Η διάθεση ενός λαού δεν εκφράζεται μόνο σε δύσκολες εποχές και με ομό τρόπο, αλλά και στις καλές και με κάθε δυνατό τρόπο, έτσι ώστε η καταπίεση και η απαγόρευση να διαφέρουν πλέον από τους τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους, τις αναχωρεύσεις των ακαδημαϊκών και τις απονομές βραβείων μόνο ως προς το βαθμό. Ανέκαθεν, αυτή η πολύμορφη αντίδραση απέναντι στην τέχνη και το εκλεπτισμένο πνεύμα ενός λαού που κομπάζει ως φιλότεχνος δεν είναι παραβλακεία. Πιθανώς ένα ιδιαίτερο είδος της, μια ιδιαίτερη αισθητική ή ακόμα και συναισθηματική βλακεία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, εκφράζεται έτσι ώστε αυτό που αποκαλούμε ωραίο πνεύμα θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και μια ωραία βλακεία. Θέσεις. Η κρίση, κατά προτίμηση, δεν βασίζεται σε έννοιες. Διαφορετικά θα ήταν αμφισβητήσιμη. Απόφαση βάσει αποδείξεων. Αντίθεσης. Βασίζεται σε έννοιες. Διαφορετικά θα ήταν αδιαφιλονίκητη. Επιδίωξη ομοφωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα. Αν μία παρόμοια κρίση με μία παρόμοια αντινομία δεν αποτελεί τη βάση της πολιτικής και της σύγχυσης εν γέννη της ζωής, δεν θα έπρεπε εξάλλου να περιμένουμε εκεί όπου εδρεύουν η κρίση και η λογική να συναντήσουμε και τις αδελφές τους, τις διάφορες μορφές της βλακείας? Αυτό ως προς τη σπουδαιότητά τους. Ο Έρασμος του Ρότερνταμ είχε γράψει στο απολαυστικό και σήμερα ακόμη επίκαιρο εγκόμιο της μορίας του πως ο άνθρωπος χωρίς ορισμένες βλακείες δεν θα ερχόταν καν στον κόσμο. Take, you could take me in 4 hours, make me a deal, and day a piece, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space, open air. Don't look away when there's nothing there. I'm setting us in storm, piece by piece before I'm alone. Airtight before we break. Keep it in, keep us safe. This pool of boiling wax, I'm getting in, that is it. Got to seal this in, gonna just come feeling. Got to keep what I preserve. Basic space, open air. Don't look away when there's nothing there. Στην πολυάριθμη κατηγορία των βλακών προσάφτεται μια μορφή σίγουρα άδικη και επιστημονικά λαθεμένη, όταν αυτοί χαρακτηρίζονται σαν άχρηστη και περιττό βάθος της κοινωνίας ή σαν παράσιτα και εκφράζεται συχνά η ανόητη ευχή να εκλείψουν. Εν τούτης, το πρόβλημα των βλακών δεν είναι απλό. Όταν υπολογίσουμε τη σταθερή και απολύτως αναγκαία θέση την οποία επάξια κατέχουν μέσα στο κοινωνικό διαφορισμό, οι βλάκες διαιρούνται έτσι σε δύο τελείως αντίθετες μεταξύ τους ομάδες, που διέπονται όμως από τον ίδιο νόμο του διαφορισμού. Η πρώτη ομάδα καταλαμβάνει, όπως είναι γνωστό, τις υποδέστερες θέσεις στην κοινωνία, δηλαδή βρίσκεται στις χαμηλότερες βαθμίδες του κοινωνικού διαφορισμού. Είναι περιττό να τονιστεί πόσο ευεργετική είναι για την κοινωνία η ομάδα αυτή, χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε εκμετάλλευση και χωρίς εκμετάλλευση δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Και στη γλώσσα του κοινωνικού διαφορισμού, χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε διαφορισμός, γιατί αντί για ανισότητα θα υπήρχε ισότητα, έστω και από τα πάνω. Δηλαδή θα ήταν όλοι ευφυείς, πράγμα που από την άποψη του διαφορισμού σημαίνει το ίδιο, σαν να ήταν όλοι βλάκες. Τέτοια είναι λοιπόν η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών, η οποία άλλωστε από όλους αναγνωρίζεται, αν και μόνο στον κοινωνιολόγο είναι επιστημονικά γνωστή. Προκαλείται άλλωστε από τη δεύτερη ομάδα τους, πιο ενοχλητική από την πρώτη. Αλλά και εδώ αυτή η κατακραυγή, εφόσον εμφανίζεται σαν λογική κρίση, είναι ακοινωνιολόγητη, δηλαδή αντιεπιστημονική. Με άλλα λόγια, κατηγορούνται οι βλάκες της δεύτερης κατηγορίας ότι ανάξια κατέχουν σπουδαίες θέσεις στην κοινωνία. Αλλά αυτή η κρίση προδίδει πλήρη άγνοια μιας μορφής διαφορισμού. Αυτή η μορφή είναι ο στοιχειώδης κανόνας. 10 βλάκες εναντίον ενός ευφυούς, 10 ανίκανοι εναντίον ενός ικανού, 10 αδύνατοι εναντίον ενός δυνατού κλπ. Τούτο το φαινόμενο, κλασικό, τυπικό και αιώνιο, από όταν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία μέσα από όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, μπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά τυχαίο είναι κάθε τι που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Και από τη μία μεριά, το ψυχολογικό ελαττήριο του συνασπισμού των οποιοδήποτε κάτω εναντίον των οποιοδήποτε πάνω, είναι κιόλας δεδομένο μέσω της μνησικής κακίας. Εδώ ο συνασπισμός των βλακών είναι μια μηχανική οργάνωση με βάση την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας για την αντιμετώπιση ισχυρότερης δύναμης στο πρόσωπο των λίγων ή του ενός. Η οργάνωση αυτή, περιορισμένης έκτασης, ονομάζεται κοινωνιολογικά κλίκα. Did you wake in the morning with the sun in your eyes? But you don't have a song to sing for your love. I rock the beat, but I don't have time. And I don't have a song to sing for my love. Sad, sad feet and sad, sad eyes. I'll go blind to save you, not go looking to take it back. It's just baby, I'm headed for the black. Starts humming. I like the fields, but I just can't go. 'Cause there's a dark cloud coming. Sad, sad feet and sad, sad. Η τάση του Βλάκα, η οποία πολύ συχνά φτάνει σε αληθινή μανία, να ανήκει σε ισχυρές και όσο γίνεται περισσότερες πάσης φύσεως οργανώσεις, εξηγείται. Πρώτο, από την ευκολία της αγελοποίησης, στην οποία μόνιμα υπόκειται λόγω έλλειψης ατομικότητας. Από εδώ και το μίσος του εναντίον του ατόμου και του ατομικισμού. Και δεύτερο, από τον ατομικά ζωώδη πανικό, από τον οποίο μόνιμα κατατρίχεται. Λόγω του δικαιολογημένου φόβου, μήπως μπει μέσα σε οποιοδήποτε είδους προλεταριάτο. Η τάση αυτή αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο για το βαθμό της πνευματικής του αναπηρίας. Έτσι, δημιουργείται αυτόματη συρροή βλακών στις κάθε λογής οργανώσεις, οι οποίες, αν είναι συμφεροντολογικές, διατηρούν τουλάχιστον τη σοβαρότητα των συμφερόντων τους. Εάν όμως είναι πνευματικές, φτάνουν με το καιρό σε πλήρη βλακοκρατία. Είναι επόμενο λοιπόν ότι καθώς η λεγιώνα των βλακών σπρώχνεται ακατανίκητα προς την αγέλικη της οργανώσεις πάσης φύσεως, έτσι υφίσταται και ακατανίκητη έλξη από τις κάθε είδους αγελαίες, αντιατομικιστικές και ομαδικές θεωρίες, από τον πάσης φύσεως παρεμβατισμό και την πάσης φύσεως διευθυνόμενη οικονομία. Με αυτά τα δεδομένα εξηγείται και η χωρίς τελειωμό και πολύ αυστηρή επιλογή βλακών στα ομαδικά συστήματα, που με τη βοήθεια της πολιτικής βίας κατοχυρώνεται και σαν πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς. turning fast these days, bumping around like bumper cars. Slippery calling the tide. It's awful hard to hang on to each other. Flying around hot H2O molecules. Lots of common contact of another direction. High pressure day. High pressure. High pressure days. High pressure. High pressure days. High pressure days. High pressure. Finding out our motions, high pressure nights, fit into a pattern. Κυρίες και κύριοι, οι κρίσεις της καθημερινής ζωής και της ανθρώπινης πείρας συχνά βέβαια ευσταθούν, συχνά όμως είναι και άστοχες. Δεν σχηματίστηκαν βάσει μιας αληθινής θεωρίας και αποτελούν στην πραγματικότητα μόνο αντανακλαστικά αποδοχής και απόρριψης. Μπορεί κάτι να είναι βλακεία, χωρίς απαραίτητος να είναι. Πως η σημασία της λέξης μεταβάλλεται ανάλογα με τα συμφραζόμενα και πως η βλακεία είναι συνυφασμένη με πολλά άλλα. Ακόμη και η ιδιοφία συνδέεται άρρηκτα με τη βλακεία. Επίσης, κάτω από ορισμένες συνθήκες στον επαγγελματικό χώρο, κάποιος που δεν είναι ύπουλος και ασυνείδητος θεωρείται βλάκς. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα είδη της βλακείας αντιστοιχούν στα είδη μιας εξυπνάδας παλιότερης από εκείνη που σήμερα τιμάται δημοσίως. Η γενική αντίληψη της ανικανότητας που εξ αρχής ήταν συνδεδεμένη με τη λέξη βλακεία, τόσο με την έννοια της ανικανότητας για τα πάντα, όσο και με την έννοια οποιασδήποτε ανικανότητας, έχει και μια πραγματική εντυπωσιακή συνέπεια. Συγκεκριμένα, ότι βλάξ και βλακεία, επειδή σημαίνουν γενική ανικανότητα, μπορούν περιστασιακά να αντικαταστήσουν κάθε λέξη που θα σήμαινε μια ιδιαίτερη ανικανότητα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η αμοιβαία μορφή της βλακείας είναι σήμερα τόσο εξαιρετικά διαδεδομένη. Περιστασιακά όλοι είμαστε βλάκες. Ορισμένες φορές είναι ανάγκη να ενεργούμε τυφλά ή σχεδόν τυφλά, διαφορετικά η γη θα έπαβε να κινείται. Με αυτές όμως τις νήξεις έχω φτάσει εδώ και λίγη ώρα στο τέλος των επιχειρημάτων μου. Και δηλώνω αγγίζοντας με το πόδι μου το όριο, πως δεν είμαι σε θέση να προχωρήσω άλλο, διότι ένα βήμα ακόμα πέρα από αυτό το σημείο και από το χώρο της βλακείας, που έστω θεωρητικά έχει ποικιλία, θα φτάσουμε στο βασίλειο της Σοφίας. Μια έρημη περιοχή που όλοι γενικά την αποφεύγουν. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια «Περιβλακίας» του Ρομπέρτ Μουζίλ και «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών» στο σύγχρονο βίο του Θωμά Γκόρμπα. Η μουσική ήταν των Φρανσουά Σαρχάν, Cinematic Orchestra, Kurt Weill, The XX, The Units, Mikachu and the Shapes, Django, Châtel Bon, Yacht, Edward Sharp and the Magnetic Zeros και Flux the Bus. Τάσος Μπακασιέτας. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.